राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 24 जुलाई 1995 को लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। मेरी प्रार्थना बार बार रहती है कि आप मेरी बातों की तरफ ध्यान दें। कोरी कहानी सुननी ऐसी बात नहीं है, खास बात कहता हूं। भगवत गीता पर विचार किया और गीता की टीका भी लिखी। लिखते समय हमें गीता का ज्ञान ज्यादा हुआ, क्योंकि जब लिखना पड़ता है तो उस विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो एक बहुत विशेष बात ध्यान में आई, वो बताता हूं आपको। एक तरह से नए ढंग की बात है गीता की, खास बात। अपने भजन स्मरण करने के लिए, साधना करने के लिए सब शास्त्र कहते हैं। आशु संपत्ति का त्याग करना, देवी संपत्ति का उपार्जन करना और भगवान में लगना सब कहते हैं। इनमें एक गीता विलक्षण बात कहती है। ऐसे बहुत विलक्षण बातें गीता में, विचित्र विचित्र बातें हैं। जो जो पढ़ते हैं, विचार करते हैं, जो उसमें विलक्षणता दिखती है। और जब लिखने लगे, तीसरा अध्याय आया, ये क्रम से नहीं लिखा है। पहले 12वां अध्याय लिखा, फिर 15वां लिखा, फिर 14 लिखा, 16 लिखा, फिर दूसरा तीसरा लिखा। तीसरा अध्याय लिखते समय एक बात समझ में आई। तीसरा अध्याय है, उसका 11वां श्लोक है, देवान भावयता नेनो ते देवा भावयन्तु वह परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। ये बहुत विलक्षण श्लोक है। ऐसे एक एक श्लोक के आगे विलक्षण विलक्षण है, परंतु इसमें एक बात बताई है खास। सहजया प्रजा सृष्टा यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। 9वां 10वां 11वां श्लोक है 11वां अध्याय के, 23वें अध्याय के। तो यज्ञार्थात कर्म, यज्ञ से अन्यत्र कर्म बांधने वाले हैं। 3वें अध्याय के 4वें में यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। 23वां श्लोक 4वें अध्याय का, यज्ञ लिए कर्म किया जाए, यज्ञ के बिना मांगने वाले यज्ञाय आचरत कर्म, जो यज्ञ के लिए आचरण करता है, तो संपूर्ण कर्म उसे लीन हो जाते हैं। तो यज्ञाय आचरत कर्म, यज्ञ कर्म, यज्ञ का अर्थ अलग अलग करते हैं। अलग अलग न कर तो गीता पर टीका लिखने की जरूरत ही नहीं। ये टीका लिख दी काफी है, परंतु गीता की टीका अलग अलग लिखी है, उसमें अलग अलग भाव हैं। भाषाएं अनेक तो बाइबल के ऊपर हुई है, इतनी भाषा किसी पुस्तक पर नहीं हुई, पर केवल अनुवाद है, टीका नहीं है। टीका जितनी गीता पर हुई है इतनी किसी ग्रंथ पर मैंने देखी नहीं है, इतनी विचित्र टीकाएं गीता पर हुई है हर एक भाषा में, मारवाड़ी में, मेवाड़ी में, गुजराती में, हड़ौती में, यहाँ की और शास्त्रीय और दूसरे देशों की सब भाषाओं में गीता लिखी गई है। तो यज्ञ का अर्थ यज्ञ आहुति ये करते हैं, और यज्ञ अर्थ कर्तव्य कर्म का नाम है। गीता के पूरा पर से अगर विचार किया जाए तो यज्ञ, दान, तप, ये तीन खास गीता बताया है, चौथा वेदाध्ययन बताया है। यज्ञ, दान, तप और वेदाध्ययन, पांचवी बात क्रिया बताई है, छठी बात कोई कही नहीं है। न वेद यज्ञाध्ययन दान है, इनसे क्रिया भी न तो रुक रही। वेदेशु यज्ञेशु तपस्व चेव यज्ञ दान तप नैत्याज्यम यज्ञो दान तपस्व पावनी मनीषिणाम वेदेशु यज्ञेशु तपस्व से दानेशु पुण्य भक्ति में तीन बहुत बात आती है। उसमें यज्ञ शब्द इतना व्यापक है कि सब साधन यज्ञ के भीतर आ जाते हैं। तब यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग ज्ञान यज्ञ सब तप के अंतर्गत आ जाता है, नहीं यज्ञ के अंतर्गत आ जाते हैं। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ, तो यज्ञार्थ कर्म क्या है इसमें अनेक गीता के मत भेद है। उसमें से मैंने जो संतों की बातें, महात्माओं की, पंडितों की गीताएं देखी पढ़ी, उसे मेरे समझ में आया यज्ञ नाम कर्तव्य कर्म मात्र है। जो जो कर्म कर्तव्य है अपने लिए वो यज्ञ है, उसके लिए वो कर्म ही है। वास्ते गीता व्यवहार में परमार्थ सिखाती है, अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो तीसरे अध्याय की टीका लिखते हुए असर पड़ा कि मनुष्य के लिए अगर सावधान वो रहे और ठीक काम करे तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए नया काम करने की जरूरत नहीं। एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, उल्टा अर्थ मत लेना, ऊंधा अर्थ मत लेना कि भगवान की प्राप्ति के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं, ऐसा उल्टा अर्थ मत लेना। उल्टा अर्थ क्या है कि जो आपका कर्तव्य है, जो आपका धर्म है, जहां आप स्थित हैं, वह अपने स्वार्थ का, अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित के लिए काम करो, कोई काम करो, वो यज्ञ हो जाएगा और वही कल्याण करने वाला हो जाएगा। आपको प्राप्त करना है तत्व ज्ञान तो जीवन मुक्ति हो जाएंगे, आपको प्राप्त करना है प्रेम तो भगवान का प्रेम हो जाएगा, आपको प्राप्त भगवान के दर्शन तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। आप जो कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, संसार से कल्याण चाहते हैं, वो हो जाएगा अपने कर्तव्य का पालन करने से। और कर्तव्य च्युत होकर के और चाहे जो करते हैं साथ में साधन करते हैं तो उनसे जल्दी सिद्धि नहीं होती। मेरी बात की ध्यान दें विशेष, आप झूठ कपट भी करते रहे, ठगी भी करते रहे, भोग भी भोगते रहे, आराम भी शौक लगाए उसके, ऐसे अगर सुखों के भोगते हुए परमात्मा की प्राप्ति होगी साधन करने से तो ये वर्तमान में नहीं होगी। और नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति जितनी सुगम और जल्दी होती है इतना कोई सही काम जल्दी और सुगमता से नहीं होता। परम तत्व की प्राप्ति सुगमता से होती है, जल्दी होती है। मन किसको कि जिसके लालसा लगी है परमात्मा की प्राप्ति की उसको, परंतु साथ में पाप कर्म न हो, अन्याय कर्म न हो, साधन विरुद्ध काम न हो, तो साधन विरुद्ध कार्यों का त्यागने की बात बहुत विशेष महत्ता की है। जो मैंने कह दी किसी को बुरा मत समझो, किसी की बुराई बुराई मत करो, बुरा मत चाहो, बुरा मत बोलो, बुराई मत सुनो, मैं ये बात कह चुका हूं। तो ये बुराई बुराई छोड़ दो, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी बात है। तो अपने अपने कर्तव्य का ठीक पालन करे तो कल्याण सीधा है। आप विशेष ध्यान दे बात कहता हूं, भगवान ने मनुष्य शरीर कल्याण के लिए दिया, अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य बनाया जीव से कि तू मनुष्य बनकर मेरी प्राप्ति कर ले, उद्धार कर ले। जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर भगवान ने दिया तो क्या प्राप्ति की साधना की सामग्री नहीं दी है? सरकार भी किसी अफसर को नियुक्त करते हैं तो उसे बंगला देते हैं, उसे मोटर देते हैं, उसे जो काम करने के लिए सामग्री देते हैं। अध्यापक किसी को बनाते हैं तो कुर्सी टेबल उसी सब आवश्यक चीजें उसको देते हैं। तो काम करने की स्वतंत्रता तभी उन्होंने उनको सबसे सुविधा दी जाए। ऐसे भगवान ने मनुष्य मात्र को कल्याण करने की सामग्री और सुविधा दी है, मात्र मनुष्य हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई काम हो, सब मनुष्य मात्र अपना कल्याण कर सकते हैं। वो गीता में शिक्षा है। गीता है एक भारतीय संस्कृति हिंदुओं का ग्रंथ, परंतु इसका कल्याण सब कर सकते हैं। मात्र मनुष्य ये मे मत मेदम अनुतर संति मानवा, मनुष्य मानव स्वे स्वे कर्मणि अमृत संसिद्धि लभते नर, ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख योने एवते आद्यंतवंत कौंतेषु उन्नतम सिद्धेषु बुद्धे समता बुध बुध बुध है, विवेक है, मानव है, नर है, ऐसे पद आए। तो मात्र जीव अपना कल्याण कर सकते हैं और सुगमता से, बड़ी सरलता से, जो जिसको जैसी परिस्थिति मिली है उसी परिस्थिति का उपयोग करना है। एक बात और कहता हूं, ध्यान दे फिर आपको तो पीछे ही पड़ दिया होगा मेरे, ध्यान देना। आपकी सुखदाई और दुखदाई कैसी भी परिस्थिति आई है, उस परिस्थिति के बदलने की चेष्टा हर एक मनुष्य करता है कि दुखदाई परिस्थिति बदल जाए, सुखदाई परिस्थिति आ जाए, निर्धनता मिट जाए, धनवत्ता आ जाए, निरादर मिट जाए, आदर हो जाए, निंदा मिट जाए, प्रशंसा हो जाए, संकट मिट जाए, आराम हो जाए। ये जो अपना चेष्टा करना है मिटाने के, परिस्थिति मिटती नहीं है, हाथ की बात नहीं है। जो परिस्थिति आवे उसी का सदुपयोग करो, कल्याण हो जाएगा। दुखदायी परिस्थिति हो चाहे सुखदायी परिस्थिति हो, धनवत्ता हो चाहे निर्धनता हो, निरोगता हो चाहे सरोगता हो, अपमानित हो सम्मानित हो, निंदित हो चाहे प्रशंसित हो, जैसे आपकी परिस्थिति उसी का उपयोग करने से कल्याण एक हो जाएगा। धनवत्ता के उपयोग से जो कल्याण होता है वही दरिद्रता के उपयोग से वही कल्याण होता है। निरोगता से जो साधन बनता है रोगी से वही बन जाता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए निरोगता की कोई आवश्यकता नहीं है। देखने में दिखता है निरोग भजन कर सकता, रोगी नहीं कर सकता, निर्धन नहीं कर सकता, धनवान कर सकता है, निर्बल नहीं कर सकता, बलवान कर सकता है, ऐसी बातें बहुत से हम लोगों के देखने में, सुनने में, समझने में, मानने में आती है, परंतु सिद्धांत नहीं है। गीता कहती है तुम जैसी स्थिति में जहां हो वहां से ही अपना कल्याण कर लो। कितनी विलक्षण बात है, परिस्थिति के बदलने की चेष्टा प्राय आदमी करते हैं। निर्धन तो हम धनवान बन जावे, रोगी है तो हम निरोग बन जावे, अपमानित है सम्मानित हो जावे, निंदित है तो प्रशंसित हो जावे, कष्ट उठता है तो सुखी हो जावे, चैन नहीं हुए तो आराम मिल जावे, ऐसी जो व्यवस्था करते हैं ये इच्छा पूरी नहीं हुई, कभी नहीं हुई, आज नहीं है, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों वर्षों का इतिहास देख लो, किसी आदमी को शरीर में सुविधा सब तरीके मिली हो कभी नहीं मिलेगी, आपको कैसे मिल जाएगी। इन बातों की तरफ ध्यान दें खूब अच्छी तरह से, जो परिस्थिति भगवान ने भेजी है वही अपने उद्धार करने के लिए साधन सामग्री है। जैसी अवस्था है, रोगी बनाया है तो रोगी अवस्था परमात्मा की प्राप्ति में असली साधन है, निरोगता इतनी सुगम साधन नहीं है। जिसने रोगता रोगी होना है ये परमात्मा प्राप्ति में साधन है। रोग को खुद को तपस्या मान ले आप, बृहदारण्यक उपनिषद 11वें ब्राह्मण में इसकी बताया है कि रोग है वो तपस्या है। आप जान करके शीत काम सहते हैं वो तपस्या आपकी मनगढ़ंत है, और भगवान ने आफत भेजी है वो आफत भगवान के दिए हुआ रोग तपस्या है। वो मनगढ़ंत तपस्या में इतना लाभ नहीं होता, भगवत दत्त तपस्या में लाभ होता है। जैसे आप रोग के लिए पथ्यापथ्य का विचार करें और एक सद्वैद्य की दृष्टि में पथ्यापथ्य विचार किया जाए तो सद्वैद्य की दृष्टि में किया जाएगा वो श्रेष्ठ होगा। अपने भूल हो सकती है बट अच्छा पीयूष पानी है और यशस्वी है और हितेशी है, ऐसे सद्वैद्य के देख रेख में कर्ण ठीक रहता है। तो भगवान के समान सद्वैद्य कोई नहीं है, वो जिस परिस्थिति में हमारे लगते हैं वही स्थिति परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। जो सामग्री हमें दी वो साधन है। आपके पास में जो सामान है, आपके पास जो समझ है, आपके पास में जो समय है और सामग्री है, समझ है, सामान है, वो परमात्मा प्राप्ति पूरा साधन है। आपकी शक्ति, समय, समझ, सामग्री जो अपने पास है उसी का सदुपयोग करने से परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। कितनी विलक्षण बात बताइए, परिस्थिति नई की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में नई परिस्थिति बताते हैं, ऐसे बैठना, ऐसे उठना, ऐसे करना, गीता में भी है, उतार विहार से युति से नाप्य श्रद्धा बताया, गीता में सब चीज बताया, विभक्त से भी लघुभाषी काय मानस, ऐसे साधन सामग्री खूब बताइए, ध्यान की बताइए, ज्ञान की बताइए, सामग्री बताइए। परंतु खास बात ये बताई है कि आप अपने स्वार्थ का त्याग कर, अपने आराम की बुद्धि का, सुख भोग बुद्धि का त्याग कर, संग्रह बुद्धि का त्याग कर, दूसरों का हित करें, केवल दूसरों के हित की दृष्टि से काम करें, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। व्यवहारिक काम करते हुए, व्यापार करते हुए, गौ पालन करते हुए, खेती करते हुए, नौकरी करते हुए, जो जो काम करते हो ठीक तरह से आप करें विधि विधान से, वही कल्याण करने वाला हो जाएगा। इस दृष्टि से अभी आया प्रश्न कि स्त्रियों को पति पर धर्म पालन करना है, तो स्त्रियां अपने स्त्री का धर्म पालन करें, पुरुष अपने पुरुष का धर्म पालन करें, कल्याण हो जाएगा। एक एक को परवश न करें, न स्त्री को पुरुष परवश करे, न पुरुष स्त्री को परवश करे, आपस में खटपट न करें, अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, बड़ा भारी आपस में प्रेम हो जाएगा, कलह मिट जाएगी, लड़ाई मिट जाएगी। अगर आपस में अपने कर्तव्य का दूसरे के हित का विचार रखे तो दो देशों में लड़ाई नहीं हो सकती, दो देशों में, दो कुटुंबियों में, दो व्यक्तियों में, दो जातियों में, दो पार्टियों में लड़ाई हो नहीं सकती। लड़ाई स्वार्थ को लेकर होती है। आज लोग कहते हैं ये वर्ण धर्म है, आज सब अलग अलग लड़ाई होती है, बिल्कुल झूठी, हलाहल झूठी बात है। एक केस जीती भी सच्ची नहीं है। ये सांप्रदायिक है, अलग अलग धर्म और लड़ाई होती है, बिल्कुल झूठी, बिल्कुल झूठी, बिल्कुल झूठी बात। लड़ाई होती अलग अलग पार्टियां होने से, ब्राह्मणों के और मैत्रों के कोई लड़ाई सुनी आपने, बणियों के चमारों के कोई लड़ाई सुनी आपने, कोई भी जंग हुआ क्या, सब जितने बड़े बड़े महाभारत हुआ भाई भाई में हुआ। अभी विदेश की लड़ाई हुई, एक ईसाई हम एक एक धर्म में हुई, अलग अलग धर्म में कहां लड़ाई हुई है, अलग अलग धर्म को लेकर लड़ते हैं, वे धर्म को जानते नहीं, वे धर्म को जानते ही नहीं, धर्म के नाम पर लड़ाई जानते हैं, बस लड़ना जानते हैं, अपने अपने धर्म पालन करे, लड़ाई हो नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। इस वास्ते संप्रदाय अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, आश्रम अलग हो, बड़ी शांति रहेगी, बड़ी भारी शांति, बड़ा भारी आनंद, लड़ाई हो नहीं सकती। अपने अपने शेष से कर्मणि अभिरता संसिद्धिंग लभते नरः, गीता कहती है अपने अपने कर्तव्य पालन करने से सम्यक सिद्धि हो जाती है, परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो आप जहां है जैसी परिस्थिति में है उसी परिस्थिति का सदुपयोग करो, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। तो मैंने तीसरे अध्याय का नौवां श्लोक कहा, अज्ञातात् कर्मणोत्तरो कोऽयं कर्म बंधनः, अज्ञात से अन्यत्र कर्म है, मानो संसार की मर्यादा, वर्ण धर्म की मर्यादा, अपने कर्तव्य का पालन करना है, वही यज्ञ है, उसके सिवाय उल्टा करने से बंधन होता है। अन्य व्यतिरेक से ये बात सिद्ध कर दी, तीसरे अध्याय का नौवां ले लो, चौथे अध्याय 23वां श्लोक लो। अन्य व्यतिरेक दोनों से, मानो यज्ञ के करने से कल्याण हो जाए और यज्ञ न करने से बंधन हो जाए, ऐसी बात साफ कही, यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र को लोको यम कर्म बंधन, यज्ञ से यज्ञार्थ कर्म से अन्यत्र और कर्म करो तो बंधन हो जाएगा, और यज्ञ आचरता कर्म समग्र लिए थे, यज्ञार्थ कर्म करने समग्र कर्म लीन हो जाते हैं, सब कर्म खत्म हो जाते हैं, वो जो पहले प्राप्त क्रियमाण संचित सब सब कर्म लीन हो जाते हैं, कर्मों का बंधन छूट जाता है। तो अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है। और देखो एक बात और कहता हूं, कर्तव्य शब्द है, जिसका हम पालन कर सकते हैं उसका नाम कर्तव्य होता है, हम नहीं कर सकते हमारा कर्तव्य नहीं होता। दो खास बात है, दो कर्तव्य में हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, करना उचित है, और जिसमें हम सुकून कर सकते हैं उसका नाम ही कर्तव्य होता है। हम नहीं कर सकते वो कर्तव्य नहीं होता, जो नहीं करना चाहिए वो कर्तव्य नहीं होता। खास दो बातें और भी है बातें, पर खास हम कर सकते हैं वो कर्तव्य, कर्तुम शक्यम कर्तव्यम, कर्तुम योग्यम कर्तव्यम, करने लायक है, करने लायक काम नहीं है वो कर्तव्य नहीं होता है, और कर सकते वो कर्तव्य होता है, आप नहीं कर सकते आपके लिए वो कर्तव्य नहीं है, वो अब कर्तव्य है ही नहीं। तो सुख पूर्वक कर सकते वो कर्तव्य होता है, इस बात पर भी विशेष ध्यान दें। मैंने देखा है, मेरे सामने बात आई है, खुद मेरी भोगी हुई बात है, मैंने समझा कि कर्तव्य पालन बड़ा कठिन है, ऐसा हमें मालूम हुआ, परंतु जब पढ़ाई करी, देखा, विचार किया तो कर्तव्य कठिन होता ही नहीं, कर्तव्य सदा सुगम होता है, क्यों कर्तुम शक्यम कर्तव्य, कर सके वो है, और कर्तुम योग्यम कर्तव्य, जो करने लायक है वो कर्तव्य होता है, नहीं करना चाहिए वो कर्तव्य नहीं होता, कर सकते हैं नहीं वो कर्तव्य नहीं होता। तो स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नरः, गीता पर ध्यान दें थोड़ा, गीता पढ़े होंगे ज्यादा समझ में आएगी, एक बात याद आई है, स्वे स्वे कर्मणि अभिरत, अपने कर्म में अभिरत होता है उसको कल्याण हो जाता है, और यदा नेन्द्रियास्तेतु न कर्मसु अनुशक्त अनुरजते, अनुशक्त आसक्त न हो, कर्म में अनुशक्ति आसक्ति है वो तो बांधने वाली, और कर्म में अभिरति है वो कल्याण करने वाली, पर्याय जो शब्द दिखते हैं, स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नरः, और यदि नेन्द्रियार्थेषु और न कर्मसु अनुसज्यते, कर्म में आसक्ति न करने तब योगारूढ़ होता है, और कर्म में आसक्ति करने से योगारूढ़ नहीं होता, और अभिरत है वो संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अभिरति में राजस्थिति में क्या फर्क है? तत्परता से काम करना दोनों होता है। तो अभिरति ये है कि प्रेम हो, प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक दूसरों के हित के लिए जो अभिरति है, और स्वार्थ पूर्वक काम किया जाए वो आसक्ति है, अपने मतलब के लिए कहा जाए वो आसक्ति होती है, और कर्तव्य समझ कर दूसरे हित के लिए किए जाए त्याग पूर्वक वो अभिरति होती है। जो काम करें दूसरों के हित के लिए करें, अपने स्वार्थ का आराम का त्याग करके दूसरों के हित के लिए काम करें, वो कल्याण करने वाला हो जाता है। अब वे स्त्रियां अगर ऐसे करें, अपने स्वार्थ का, अपने अभिमान का, अपने आराम का, अपने अभिमान का त्याग करके और सबका हित करे, पति पति प्रतिपालन करे, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। अपने कर्तव्य का पालन करना है, पति न करे करे इसकी परवाह नहीं, पति करते हुए पालन करे तब कल्याण होगा, और पति करते भी नहीं पर कल्याण नहीं हो, ये बात नहीं है। शेष हुए कर्म नहीं आ गया था, अपना अपना काम ठीक तरह से करे। रावण की स्त्री मंदोदरी भगवान को जानती थी, रावण नहीं जानता था, बाली नहीं जानता था, तारा जानती थी, शिक्षा दी है दोनों ने पति को, बात कही है। तो पतिव्रता वो नहीं जो हामे हाँ मिला हुई पतिव्रता होती है, पतिव्रता सदा ही अपना परिश्रम अभी सेवा करती है, अभिमान का त्याग करती है, पति का हित चाहती है, पति का कल्याण चाहती है, उनका उद्धार चाहती है, और अपनी सम्मति देने का सब स्त्रियों को अधिकार है, केवल पति के कल्याण के लिए। इतिहास में एक ही उदाहरण मिला है, दूसरा मिला नहीं है, किसी को मिले तो मेरे को बता देना, दो देना तीन देना शुरू कर दूंगा मैं। गांधारी ने ये सुना कि तुम्हारे जो संबंध है, भीम भीष्म जी महाराज गए थे संबंध करने के लिए, तो वहां सुना के उसे आंखें नहीं है, तो उसने आंखें रहते हुए पट्टी बांध ली कि जो पति को सुख नहीं मिलता वो मेरे सुख नहीं लेना है। ऐसा उदाहरण हरेक जगह मिलता नहीं है, एक मिलता है, एक दो चार और मिल जाएंगे, आप कोई बता देंगे तो मेरी मदद हो जाएगी। जैसे गंधारी का उदाहरण है एक ही, ऐसे कुंती का उदाहरण एक ही है। कुंती ने कृष्ण भगवान से विपत्ति मांगी है, विपत्ति का वरदान कितने गाड़ी मांगते हैं, विपत्त न संतु न सतु तत्र तत्र जगत गुरु, कृष्ण हमारे को विपत्ति मिले। गंधारी आंखें बांध लेती है, पट्टी बांध लेती है, देखना सुख मैं नहीं लूंगी, जो पति को नहीं मिलता मैं क्यों लूंगी। कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितने विचित्र उदाहरण है, कैसी ऊंची पतिव्रताएं हुई है। अपने धर्म का पालन किया और धृतराष्ट्र को कहने में कमी नहीं रखी है। जुआ खेलते समय गांधारी ने कहा कि ये ठीक नहीं है, आपके लिए बड़ी गलती की बात है, इससे कुल का नाश हो जाएगा। दुर्योधन बेटा था, बड़ा बेटा, बड़ा गांधारी का, और माँ को बेटा कितना प्यारा होता है ये माता जानती है, आप लोग भी जानते हो, पिता का भी स्नेह होता है पर माँ का स्नेह बहुत ज्यादा होता है बच्चे पर। वो दुर्योधन को समझाया है, नहीं माना है, धृतराष्ट्र को समझाया है कि दुर्योधन की चाल में चलोगे नाश हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा, अब मान जाओ। जुआ खेला गया, उस जुए में सबको जीत लिया, ये शकुनी था, इसको पासा खेलने आता था, कपट के पासा खेलता था, तो उस पासे ही पासे खेल में सब कुछ उनका ले लिया, पांडवों का सब कुछ ले लिया, राज्य हर लिया, राज्य भी लगा दिया, राज ले लिया, संपत्ति हर ली, जो कुछ था, अरे और तो क्या, पहनने के कपड़े और गहने उतार लिए, मृगशाला ले दी, द्रौपदी को लगा दिया कि कोई चीज नहीं है तो तुम्हारी द्रौपदी है, उसको लगाओ दांव पर, युधिष्ठिर लगा दिया, और उसको भी हार गए, युधिष्ठिर हार गए, हार गए। तब दुर्योधन ने कहा द्रौपदी पर हमारा अधिकार हो गया, हम द्रौपदी को जीत लिए हैं, दशरथ को लो, द्रौपदी को खर्च कर लो यहाँ पर। तो वो लाड़ी को गुरु किया, नौकर को भेजा, द्रौपदी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी सभा में, मैं एक वस्त्रा हूँ, मैं स्त्री धर्म में हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकती। नौकर आ गया पीछा, दुष्टों को भेजा, लाओ उसको पकड़ लाओ, दासी है, उसको घसीट कर ले आओ, हमारी हो गई दासी। वो रानी वाली घसीट ही गई, इतना अपमान किया गया द्रौपदी का। और कहते इसको नंगी कर दो, दुर्योधन ने कहा, और दुशासन ने कहा नंगी कर दो, चीर खींचती। नंगी करना चाहा, पर कारण क्या कि हमारी हो, ये द्रौपदी हमारी है, हमारी दासी, हम चाहे जैसा बर्ताव के साथ करेंगे। अब क्योंकि हम जीत गए, पांडव हार गए, तो द्रौपदी को लाया गया। द्रौपदी ने एक प्रश्न किया है, वहां सभा में पूछा है कि मैं आप लोगों से पूछती हूं कि मैं हारी गई कि नहीं, ये सच्ची बात बताओ। सब चुप हो गए। एक विक्रम था, वो बोला कि यारी नहीं गई है। तो कर्ण ने उसको दबका, तू छोकरा क्या जानता है, भीष्म जी बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, युधिष्ठिर बैठे हैं, बड़े बड़े धर्मात्म बड़े बड़े आदि बैठे हैं, तू बोलता है छोकरा, तेरे क्या पता है, चुप रहे। उसने कहा कि हमारी समझ में हारी नहीं गई, सच्ची बात थी। द्रौपदी हारी नहीं गई थी। कैसे नहीं हारी गई, राजा ने पहले अपने भाइयों को लगा दिया, अपने आप को लगा दिए, तो लगा दिए तो दास बन गए। ये गहना कपड़ा उधर और दास बनकर बैठ गया मेरे सामने, सबको ऐसे बैठा दिया। अब क्या रह गया, द्रौपदी रह गई। द्रौपदी को दांव पे लगाओ, तो दांव पे लगाने का अधिकार नहीं है, द्रौपदी महारानी है। राजा दास बना, युधिष्ठिर महाराज और 500 पांडव ये दास बने हैं, पर द्रौपदी महारानी है। दास को ये अधिकार नहीं कि महारानी को दांव में लगा दे। वास्तव में स्त्री को दांव में लगाने का अधिकार नहीं है, ठीक नहीं है ये बात, परंतु फिर भी दास को महारानी के लगाने का क्या अधिकार। पर ये बात पैदा नहीं हुई, कहने लगा दांव में हार गए। दूसरी 500 पांडव भी है, तो 500 पांडव नहीं आ रहा है, युधिष्ठिर नहीं आ रहा है। इस वास्ते हारी गई कि नहीं, ये द्रौपदी पूछती है। पूछने का क्या आशय है, तात्पर्य कि अगर मैं नहीं हारी गई और मेरे पास ऐसा ऐसा अत्याचार करते हैं, तो मैं देख लू सबको, एक जबान के भस्म कर दे सबको, ऐसी प्रतिबद्धता थी, इतना तपोबल था उसमें। इस बात से पूछती है कि बात सच्ची है, झूठी, कोई बोले नहीं। युधिष्ठिर को शंका किया, ये बोल युधिष्ठिर चुप हो गए। युधिष्ठिर की समझ में आ गई, पर पहले याद नहीं आई, जब हार गए अब कैसे कहे भी हार गए, कैसे कहे, ना हार गए कह सकते, ना हारे गए नहीं कह सकते। दारू में लगा दिया हार गए, और वास्तव में दास को महारानी के दाव में लगाने अधिकार ही नहीं है, इस बात कैसे हार गए, तब चुप हो गए। ऐसी अवस्था में द्रौपदी लाई गई वहां, बड़ा तिरस्कार किया, बड़ा अपमान किया गया। कर्ण ने तो इतनी खोटी बात कह दी कि ये 500 स्त्री वेश्या है, ये कोई पतिव्रत स्त्री है कोई। कर्ण को खुद को पश्चाताप हुआ इस बात का, उस समय मुझे सभा में कह दिया, पीछे इनके पश्चात हुआ है कर्ण की, बड़े दुख हुआ मन में कि मैंने ठीक नहीं कहा। तो असु अनुचित काम करता है, सज्जन होता है, उसके अपना अनुचित काम वो खटकता है, तो कह दिया उसने, ऐसी बात हुई। नग्न करने का तात्पर्य क्या था कि पांडवों की मैदानों दी हुई सभा थी, उसमें यज्ञ किया था पांडवों ने, बहुत दूर दूर से बड़े बड़े राजा लोग भेंट लेकर आए थे, सब संसार पर विजय करके राजसी यज्ञ किया था, मैदानों की सभा थी। उस मैदानों की सभा में इतनी विलक्षणता थी कि जो द्वेष रखे बैर रखे उसको उल्टा दिखे। तो दुर्योधन आया, दुर्योधन दिखे तो दीवाल की जगह तो दरवाजा दिखे, दरवाजे के दीवाल दिखे, तो पहले दीवार की लगी ऐसे, तो दरबार ने कहा मारा इधर आइए, ये दरवाजा इधर है, यहाँ वो दिखती थी दीवार था दरवाजा, अच्छी दीवार दिख था दरवाजा था। फिर अगाड़ी गए तो द्रौपदी आदि ऊंचे बैठे थे, वे बैठी ऊपर, भीमसेन आदि नीचे बैठे थे। तो वो गया तो जहां पर जमीन थे वहां तो बागा ऊंचा ले लिया, ये पानी है ऐसा ऊंचा ले लिया, आगे पानी आया पानी में गिर पड़ा, कि जमीन है ऐसा दिखा गिर गया, गिरते हैं यहां से लोग या द्रौपदी हंसी ऊपर, लोग कहते हैं द्रौपदी बोल रही, उन्होंने भीम बोला है, अंध पिता की अंध शुद्ध कथा क्यों कटोरी में भीम, भारत कुल गर्द भयो आई बीत बुद्धाशी, अंध अंध आई वह, ये बहुत चोट कर गई भीम का वचन, तो द्रौपदी भी हंसी इस वास्ते भीम दुर्योधन का भीम के साथ और द्रौपदी के साथ बैर था बड़ा भारी, स्वयंवर में भी बैर हो गया था, कर्ण है उसको उठा लेगा, कर्ण कहते मैं दास को नहीं भरूंगी अगर धनुष उठा दे तो, ये आप जानते ही होंगे, तो इस तरह से विरोध था। अब वो बैर निकालना है कि अंधे ही तो राजा है, अंधे ही प्रजा है, अंधे ही सभा है, लाज किस बात की, तो उतार दो कर लगे कर दो इसको, क्योंकि अंधे ही अंधे हैं। तो ये बीच में खार था, ये बैर था, ये रीस थी भीतर, इस बात अंधी कर दी मगन कर दो, और कहा माई जंग बताई यहां मैं तू यहां मेरे आकर के ले जाऊंगा। भीमसेन ने उसे बताया कि मैं गदा बैठेगी मेरी गदा, तो भीम ने गदा गदा से टांग तोड़ी है, महाराज बलदेव जी भी नाराज हो गए कि ये नहीं है, कमर से ऊपर और शरीर से नीचे इतने हैं, तो गदा युद्ध होता है, गदा की चोट पैरों में नहीं लगा सकते, शरीर में नहीं लगा सकते, नाराज नहीं है। भीमसेन ने भगवान ने सारा किया, तोड़ दी गदा, गदा से टांग तोड़ दी, छत जंगा तोड़ दी, वो तोड़ने से वो गिर गया, तो क्यों तोड़ी, उसने कहा है कि मैं जंगा तोड़ूंगा, और दुशासन ने चीर खेचा बड़े कटुवचन कहे हैं कि इसका छाती चीर खून पीऊंगा, दुर्योधन वो दिश भीमसेन ने वही प्रत्यय करी, आप ही ऐसी विलक्षण बात हुई है, ऐसी प्रतिज्ञा करी उन लोगों ने, ऐसा ऐसा अन्याय उन्होंने किया। तो स्त्री है वो अपने धर्म का पालन करे, उसमें महान तेज आ जाते हैं, बड़ी भारी शक्ति आ जाती है अपने धर्म के पालन करने से। पति चाहे सदाचारी हो, चाहे दुराचारी हो, चाहे कैसा ही हो, कैसा ही पति हो, उसकी पति व्रता स्त्री पति पर धर्म करने से उसका कल्याण हो जाता है, और पति पर शासन करती है ऐसा करो वैसा करो नरकों में जाती है, उसका उद्धार क्या हो जाए, पति की आज्ञा हमारे पालनी चाहिए। अन्न पदर क्रोधी अति दीना, धन धनहीन हो, रोगी हो, दरिद्री हो, धनहीन हो, ऐसे पत कर की अपमाना, नारी पाप जम पुखर दुख नाना, रामायण में लिखा है। अत्यंत क्रोधी हो, दीन हो, रोगी हो, परवश हो, ऐसे पति करे अपमान करे तो नारी पाप जमपुर दुख नान, जमपुर में महान कष्ट पाना पड़ता है, पति कैसा ही हो उसकी पति धर्म अपना पालन करे, तो अपने धर्म पालन करने से कल्याण हो जाए। जहां सोचो पति में तो लखन नहीं है, पति धर्मात्मा नहीं है, और उस पति पर पालन करने में स्त्री में धर्म आ जाए, शक्ति आ जाए, ताकत आ जाए, आप कैसे तो कहां से आ गई, अरे गुरु में चीज होती है वो चेले में आती है, पति में वो धर्म नहीं है, पति में वो विशेषता नहीं है, स्त्री में कैसे आ गई, कहते स्त्री ने अपने धर्म का पालन किया, क्यों नहीं आ सकती सकती, ऋषि मुनि संत महात्मा भगवान अपने धर्म के पालन करने में उसमें सब कुछ देने को तैयार, वे अपने धर्म का पालन करती है, वो पति का क्या समझे, पति को भी शिक्षा देती है अच्छी तरह से, मंदोदरी कितनी बार दी है पति को शिक्षा, वो गंधारी जो वो पालन किया तो वो जुआ खेले, जुआ खेले पहले बार, उस जुआ खेलने में पांडव हार गए, शकुनी कपट से जुआ खेला गया था, कौटी हार के निकाल दिए, तो ये बड़े तेज हो गए और कहते अब हम खबर लेंगे, ऐसे निकले तो दुर्योधन को लगा भय कि ये क्या किया आपने, क्यों लगा कि द्रौपदी ने कहा कि मेरा अगर अपमान किया है तो बड़ी कुपित होगी, मार ही गए कि नहीं, इतना ही प्रश्न किया। गंधारी ने आकर धृतराष्ट्र को समझाया कि आपने इतना तिरस्कार किया है, आप पतिव्रता के तेज को जानते नहीं हो, एक जवान से सब कुल को भस्म कर दे गया, इसको राजी करो जल्दी से जल्दी। तब धृतराष्ट्र ने बुलाया और ये बेटा तू मेरे से बरदान हुआ। ससुर थे बड़े ऋषि, सब बड़े बाप थे ऋषि के, मेरे से वरदान मांग। वरदान मांगा, क्या वरदान? कि ये जो मेरे पति दास भाव में है वो मुक्त हो जाए, दास भाव से मुक्त हो जाए। ऐसे मुक्त कर लिया, दास भाव से मुक्त हुए। और दूसरा वरदान ये, मेरे पुत्रों को कोई दास पुत्र नहीं कहे, के दास पुत्र है, हम दास नहीं रहे तो नहीं कहेगा। और तीसरा कि हम यहां पर खंड बनने चले जाओ, जहां हमारे राजधानी है वह राजी होने चले जाओ, और कि मेरे को जरूरत नहीं। ये दास भाव में बंधे हुए हमारे पति परवश है, ये स्वतंत्र होने पर आपसे आप संपत्ति सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, मेरे को मांगने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, इससे अधिक मैं वरदान नहीं मांगती। वे जाने लगे तो गांधारी ने आकर धृतराष्ट्र को समझाया, तो धृतराष्ट्र ने छुट्टी दे दी, छुट्टी दे दी। तो फिर लड़ा दुर्योधन ने, कहा रोया जाकर के धृतराष्ट्र के पास कि गजब हो जाएगा, अब इनको जैसे सांप को छेड़ करके छोड़ दिया जाए, अब छेड़ दिया तो अपमान किया, अब गुस्से में आयो क्या क्या करेंगे, इस वास्ते इनको परवश करो किस तरह से करो। तब धृतराष्ट्र ने कहा अच्छा बुलाओ भी उपासा, फिर खेलेंगे जुआ, फिर खेलेंगे। दोबारा जुआ खेला गया, दोबारा जो उसमें वो राजयोग तो ले लिया, और उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। 12 वर्ष ये जंगल में रहे, गांव में कोई नहीं रहे। पांचवी छठवी देवदी सहित जंगल में रहे, और 13 वर्ष अज्ञातवास रहे, कोई जाने नहीं इनको, और अगर पहचान ले हम तो फिर 12 वर्ष का वनवास। ये दोबारा जब जू में हुआ, फिर वहां चले गए, फिर वनवास में रहे 12 वर्ष। तो दोबारा खेला गया, तो धृतराष्ट्र की बात कहने के मिले बात कही कि धृतराष्ट्र की स्त्री गांधारी इतनी पतिव्रता कि पति के आंखें बांधने पर आंखें न अपने आंखों की पट्टी बांध ली, परंतु सलाह देने में धृतराष्ट्र को बड़े जोर से सलाह दी, आप कर क्या रहे हो, ये मर जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा, दुर्योधन की आप बात मानते हो ये ठीक नहीं होगा, इसका परिणाम खूब कहा जोर से। ऐसा नहीं पतिव्रता अपने पति को कुछ न कहे, पति को समझाओ ठीक रास्ते पर लाओ, अच्छे रास्ते पर चलो, या खूब रास्ते पर चले खुद ही, उसके ऊपर प्रतंत्रता करनी जबरदस्ती करनी स्त्री का धर्म नहीं है कभी भी। ऐसे ही पति का ये धर्म नहीं कि स्त्री को चाहे जैसे करे, चाहे जैसे तिरस्कार करे, अपमान करे, कभी न करे। स्त्री पर हाथ उठाना करना बड़ा भाई पाप है, स्त्री का तिरस्कार करना पाप है, और ज्यादा दोष हो तो उसे बोलो मत, उसे बातचीत न करे, उसे हाथ से रोटी न खावे, ये दंड कम नहीं है। पति अगर ऐसा करे तो बड़ा भारी दंड है स्त्री को, क्योंकि स्त्री का सारा किसका है, माँ बाप भाई भुजाई सबको छोड़ करके एक पति के पीछे आई, और वो भी बोले ही नहीं, हाथ से रोटी भी नहीं खावे, ये बड़ा भारी दंड ये है। हाथ उठाना करना स्त्री के लिए, स्त्री के प्रति पुरुष का कभी धर्म नहीं है, करता तो बड़ा भारी पाप करता है। पुरानी बात तो भीष्म जी महाराज की है, भीष्म जी की रक्षा करो, और अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, संपूर्ण सेना की रक्षा तो भीष्म जी करे, अरे भीष्म जी की रक्षा के लिए कोई दूसरा आदमी चाहिए, क्या बात ही है। ये बात ये थी, शिखंडी था उनकी बड़ी कथा है। तो पहले जन्म में स्त्री था, इस जन्म में स्त्री बार फिर वरदान से पुरुष बन गया, भीष्म जी उसे स्त्री मानते थे, और भीष्म जी के मारने के लिए वो पैदा हुई थी, पर भीष्म जी स्त्री समझ करके अस्त्र नहीं उठाते थे कि वो आ जाएगी तो हम ये मार देंगे भीष्म जी को, और भीष्म जी किसी से मरेंगे नहीं, तो शिखंडी न आ जाए पास में ये रक्षा करो। तो भीष्म जी क्यों नहीं करते, उनको शिखंडी को स्त्री मानते थे, पहले जन्म की स्त्री और इस जन्म की स्त्री, अब पुरुष हो गया है तो भी स्त्री मानते थे, जो पुरुष बढ़ने पर स्त्री मानने पर ही विश्वस्त नहीं चलाते थे, जो भी मारने के लिए आ रही है वरदान पिता बुला मारने के लिए पैदा हुई थी उसके विश्वस्त नहीं चलाया। ये तो पुरानी बातें ऐसे बहुत सी है, आधुनिक बातें थोड़े वर्षों पहले की बात है, बीकानेर दरबार साधु सिंह जी और इधर थे वो उमेद सिंह जी, जोधपुर के दरबार, ये दोनों भाई है, जोधपुर के दरबार बड़े हैं, इनके जोधा जी, इनके बीका जी, इनके ही थे, पुत्र किसके थे याद नहीं है हमें, वे गए, उन्होंने बीकानेर बसाया है, तो दोनों एक ही है, वे बीका कहलाते, ये जोधा कहलाते हैं। तो दोनों गए थे शिकार में, शिकार में गए, साथ में विजय सिंह जी थे, उन्होंने वो एडीसी थे उनके, उन्होंने ये बात बताई मेरे को, ऐसे गए थे शिकार में, शिकार में जो सिंघनी के गोली मार दी साधु सिंह जी ने, जो अमन का लाल मोती बेटा ऐसा सुनते हैं, ऐसे वही बोली है राजाओं की हीरा, अरे हीरा ये क्या किया, ये मादा है, स्त्री है ये सिंघनी, तो सिंघनी आई ऊपर पीछे एक पैर के लगी, जो पैर के लगने से खड़ी होगी बेचारी, पर फिर भी यू कर आई ऊपर खाने के लिए, तो टेव ठोक उठाकर हेत ऐसे करके घोड़ा चला दिया, वो बंदूक के त्रिस त्रिस लगी हुई थी, क्रिस उन्होंने देखा होगा बंदूक के ऊपर, वो अगर कहते तो बोलते नहीं नारी जाती, अब खाने के लिए आएगी सिंघनी, उस पर भी लोगों का टोप से उसे किया, शस्त्र नहीं चलाया, आजकल के राजाओं में ही रीति थी महाराज, कितनी विचित्र बात है, मादा है स्त्री है, चलो तो स्त्री पर कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे स्त्रियों के लिए तो एक ही धर्म, एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, शरीर से वाणी से मन से पति का हित चाहना, कभी भी अहित न करे, कभी दबावे नहीं, कभी खोटा वचन न कहे, कड़वा वचन न कहे, अपमान न करे, तिरस्कार करे, तो कैसे पड़े क्या लोग। एक बात आई है दूसरी जगह कि जो धर्म का त्याग कर दे, अपने कर्तव्य का त्याग कर दे, महान पात की, जैसे मैंने कहा जैसे गर्भपात कर दे तो स्त्री का त्याग कर दो, गर्भपात कर दे ब्रह्म हत्या कर दे, महापात करे तो स्त्री त्याग कर सकती है उसके पति का, गुरु का त्याग करने की बात आई है, गुरु कार्य कार्य में जान तो जो प्रतिकूल चलता है परित्याग को भी दिए थे, उत्पथ प्रतिपन्न से परित्याग को भी दिए थे, गुरु का भी त्याग बताया है, ऐसे पति का भी त्याग करने की बात आती है, परंतु ऐसा धर्म है नहीं, पति तो पति का त्याग करना अथवा पति को दुख देना, कड़वाज वचन बोलना, सामने बोलना, अपना हुक्म चलाना बहुत पाप, आजकल दुष्ट स्त्रियां जादू टूना करके पति को घोषणा कर लेती है, ये बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अन्याय है, नरकों का रास्ता है सीधा, जहां पति के एक ही धर्म और एक व्रत नियमा, धर्म एक ही, पति के धर्म पति के आज्ञा पालन करना, व्रत एक ही उनका ही, नेम भी एक ही, व्रत करने के लिए मनु जी महाराज ने निषेध किया है एकादशी आदि का निराहार व्रत स्त्री को नहीं करना, स्वागत स्त्री को नहीं करना चाहिए, अगर करती है तो पति पत्र से हरते आयु हुआ, पति के तो आयु उम्र खत्म होती है, नरकम चादी कर सकती है, नरकों में जाती है, जरूरत नहीं है उसको, व्रत उपवास करने का निषेध करते हैं मनु जी महाराज, क्यों करते हैं कि पति का एक ही धर्म है, अगर वो व्रत करेगी तो पति सेवा देने में संकोच करेगा, छोटा बालक गोदी में होगा तो भूखा मरेगा, तुम तो करते हो व्रत, वो बच्चा क्या पिएगा, इस वास्ते निषेध किया है पतिव्रता स्त्रियों के लिए, सुभावनों के लिए व्रत निषेध किया है, एक ही व्रत है, एक ही धर्म है, मनुष्यों का 10 धर्म है, 10 व्रत है, 10 नियम है, 20 साधन है, उस 20 साधन की जगह स्त्री को एक ही साधन बताया है, ऐसे पतिव्रत धर्म का पालन करें। अब समय हो गया है, 2 मिनट बाकी है, मैं 2 मिनट पहले छोड़ा, 1 मिनट पहले छोड़ता हूँ, आप कीर्तन करते उठ जाते हो, आपका समय ये हमारा समय है, हमारे समय आपको देते हैं, उठो मत पहले।